शिव भगवत भक्त जन पंचदशी ग्रंथ के तृप्तिदीप प्रकरण का विचार चल रहा है। अज्ञान आवरण विक्षेप परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ति और निरंकुश तृप्ति ये सात अवस्थाएं जो है चिदाभास की है, कूटस्थ की नहीं है। अगर कूटस्थ का माना जाए तो भाई निर्विकारता का बाद हो सकता है, हो जाएगा, सकता क्या हो जाएगा। इसलिए ये सप्त भूमि अवस्थाएं जो है चिदाभास की ही है। और ये इसलिए बता रहे हैं कि भाई इन सातों अवस्थाएं जो है बंधन और मोक्ष का भी कारण है। इसलिए पंचदशी कार इस सात भूमि को स्पष्ट करके दृष्टांत में पहले समझाया, फिर दाष्टांत में भी समझा रहे हैं कि सातों अवस्थाएं में ही बंधन बंध और मोक्ष समाहित है, समा जाते। इनमें से पहले जो है अज्ञान आवरण और विक्षेप, ये तीन जो है महाराज बंधन करने वाली है, और बाकी जो चार है परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान शोक और तृप्ति, ये चार जो है मोक्ष अवस्था है। ग्रंथकार ये तीन को अज्ञान आवरण और विक्षेप जो बंधनकारी है इसी का व्याख्यान अलग अलग करके प्रारंभ कर रहे हैं। प्रत्येक के कार्य को दिखलाते हैं और बंधकारिता कैसे वो बंधन करके रखा है उसको स्पष्ट करके बतलाने के लिए आगे के तीन श्लोक के द्वारा तीनों अज्ञान आवरण और विक्षेप को स्पष्ट करते हैं। आइए ग्रंथ का उच्चारण करते हैं। श्लोक संख्या 35 न जानामि तुदासीन न जानामि तुदासीन व्यवहारस्य कारणम् व्यवहारस्य कारणम् पेज 200 पेज जो है 200 न जानामि त्युदासीन न जानामि त्युदासीन मी में थोड़ा सा जोर लगाइए, बड़ी मात्रा है ना, मी तू दासीन न जानामि त्युदासीन व्यवहारस्य कारणम् विचार प्राग भावेन विचार प्राग भावेन युक्तम अज्ञानमीरितम् युक्तम अज्ञानमीरितम् न जानामि नित्युदासीन व्यवहारस्य कारणम् विचार प्रागभावेन युक्तमज्ञानमीरितम् न जानामि, मैं नहीं जान पा रहा हूँ। न जानामि, किसको जान नहीं पा रहे महाराज? कूटस्थ को, अपने आप को जिस रूप से जान रहे हैं, ये जानना भाई, ये जो जिस रूप से हम जान रहे हैं अपने को, ऐसा विज्ञान ऐसा ज्ञान तो सबको है, परंतु उपनिषद प्रतिपाद्य जो आत्मा स्वरूप है, स्वस्वरूप है, उस ज्ञान को हम नहीं जान पा रहे। न जानामि, अपने आप को महाराज जान नहीं पा रहे। इति उदासीन व्यवहारस्य कारणम्, इस प्रकार का जो व्यवहार है यही उदासीनता है। उदासीन रहता है, उदासीन व्यवहार करता है, क्या? अपने विषय में, कूटस्थ के विषय में बिल्कुल उदासीन है। उदासीन शब्द से तो आप लोग परिचित है ना भाई, व्यवहार उदासीनम, व्यवहार में उदासीन बन जाना साधक के लिए साधना है, परंतु आत्म तत्व के बारे में उदासीन बन जाना ये तो अज्ञान का, बहुत सावधान। हम लोग उदासीन शब्द सुनते ही बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ उदासीन भाई, उदासीन व्यवहार में हो जाना चाहिए, अपने बारे में जो है उसमें आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में उदासीन नहीं बनना है। इसीलिए कहते हैं न जानामि, ऐसा जो मैं जान नहीं पा रहा हूँ, कूटस्थ स्वरूप, अपना स्वरूप को, इसका कारण क्या है? इसीलिए उदासीन व्यवहार करता है अपने विषय में। इसीलिए महाराज, न तो आग्रह है, न आदर है, न प्रेम है। आत्मा के बारे में, अपने बारे में जानने की कोई आग्रह, कोई आदर, कोई प्रेम नहीं है, बल्कि कोई कहीं आत्मा परमात्मा के बारे में विचार हो तो वहां से महाराज उठ जाए, चला जाता है। ऐसे भी देखा गया कि क्या सब बकवास करने बैठा है, इन लोगों का दिमाग में कुछ है ही नहीं, ये कोई कितना संसार में काम पड़ा है और आत्मा परमात्मा को लेके। आप लोगों को नहीं सुनना पड़ता है, सुबह सुबह 7:30 बजे दौड़ना पड़ता है प्रेमपुरी, क्या काम रखा है, घर में इतना कुछ काम है, होता है। ये सबके लिए बात है कि कोई इन लोगों को दिमाग में कुछ है कि नहीं, एक प्रेमपुरी मिला दौड़ करके पहुंच जाते। लेकिन भाई संसार के प्रति रामकृष्ण के जीवन में घटना है कि उनको सब पागल बोलते थे, ये देखो पगला गए पागल। तो रामकृष्ण के एक शिष्य अवेदानंद जी बोल रहे हैं कि संसार की दृष्टि में अगर ठाकुर रामकृष्ण को कोई पागल कहे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, किन्हीं किसके पास वो सही है। संसार की दृष्टि में वो पागल हो सकता है, परंतु किसी की दृष्टि में हाँ। इसलिए तो मीरा बावरी सब लोगों ने बोला क्या हो उसका, उनमें उनका क्या बिगड़ा, परंतु भगवान के पास वो तो महाराज बावरी नहीं गए महाराज, वो तो अलग हो गए। इसीलिए ये जो उदासीन है महाराज, अपने विषय में नहीं होना है। इसीलिए न तो आग्रह, उदासीन रहता है मतलब क्या है, न तो कोई आग्रह है, न आदर है, न प्रेम है, बल्कि आत्मा की कोई चर्चा भी हो तो वहां से वो सरकने की चिंता करते कि हट जाओ, ये सब दिमाग खराब वाला वेदांत विचार करके दिमाग खराब हो गया। ऐसे हमको किसी ने बताया था कि तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया वेदांत पढ़ करके। बताओ, दिमाग खराब हो गया वेदांत पढ़ करके। इसलिए ये जो महाराज खराब हो जाने वाला ये जो दिमाग है, कहते हैं उदासीन। उदासीन शब्द का अर्थ है, एक तो होता है आग्रह आदर, और एक होता है निग्रह अनादर, और एक होता है उदासीन। तो तीन स्तर है, आग्रह आदर, निग्रह अनादर और उदासीन। जैसे मान लीजिए आप प्रातःकाल प्रेमपुरी में आने के लिए निकले, तो ये हो गया आपको आग्रह आदर, प्रेमपुरी में जाना है। अब महाराज ड्राइव करके हो, कैसे भी बस में हो, आप बैठे और जो है ट्रैफिक जाम, अब सिग्नल खुलता ही नहीं है या तो जाम है, तो आप जो है बड़ा इरिटेट हो रहे, ये क्या है, और ऐसा लग रहा है अभी सब हटाओ मेरे को जाने दो, ऐसा कुछ। तो ये हो गया निग्रह अनादर। और महाराज आप आ रहे, रास्ते में कोई बैठा है, कितने लोग जा रहे, कोई किसी से कोई संबंध कोई रिलेट नहीं है, ये हो गया उदासीन। तो इसीलिए जिन दो तीन तत्व है, आग्रह आदर हो, निग्रह अनादर हो, और इन दोनों से भिन्न जो उदासीन, तो आत्मा के बारे में कहते ना तो कोई आग्रह है ना निग्रह है, भाई बिल्कुल उदासीन। इस प्रकार से महाराज जो उदासीन व्यवहार है उसी का कारण है। और फिर तृतीय बात कह रहे, विचार प्राग भावेन। हाँ, ये मुख्य बात है कि भाई अब उनके जीवन में कोई विचार प्रारंभ ही नहीं हुआ। आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में विचार प्रारंभ ही नहीं हुआ, विचार का प्राग भाव है। जैसे मृत्यु का है ना, मिट्टी का गला है, अब घट बना नहीं, तो घट के प्राग भाव यहां है। ठीक इस प्रकार के आत्म तत्व के विचार के प्राग भाव उनके जीवन में है। विचार प्राग भावेन युक्तम अज्ञानमीरितम, यही महाराज अज्ञान का। इसलिए अज्ञान को आप कैसे समझते हैं, अज्ञान को ऐसा तो नहीं कि ये लोग अज्ञान, ऐसे कोई स्थूल वस्तु पदार्थ तो है नहीं कि अज्ञान को आपको बतला दे कि ये अज्ञान है। तो भाई हमारे पास ये किसी के पास अज्ञान है, उसको कैसे हम समझे, तो कहते ये तीन, एक तो है न जानामी, दूसरा है उदासीन, और तीसरा है उनके आत्म तत्व के बारे में बिल्कुल विचार ही प्रारंभ नहीं हुआ। देखिए ना, ये जो तीर्थ आदि में जाते हैं, काशी विश्वनाथ में देखते हैं शिवरात्रि के समय लंबा लाइन, ये तो दो दिन तक लाइन लगाना पड़ता है। ऐसे क्यों, आप लोग सीधे सीधे चले गए इसलिए शायद पता नहीं लगा, तो एकदम क्यों लगा देते, कम से कम 2.5-3 किलोमीटर उसको घुमाते ऐसे ऐसे ऐसे जिग जग। ठीक है, और गया महाराज तो शिवरात्रि के दिन अंदर गए, तो आप प्रवेश किया तो तब तक आपके बाएं हाथ जो है एक पुलिस ने पकड़ा, और दाएं हाथ से जो घुसर हुआ एक हाथ, तो आपको मतलब एक सेकंड भी नहीं, खींच करके बाहर कर दिया। तो ये जो आपने 1.5 दिन लाइन लगाए, तो महाराज हमको तो लगा कि झट से दिख भी नहीं पाया कि वो बिलपत्र जल बाबा किधर गए, एकदम झटके से बाहर। ठीक है, अच्छा ये जो शिरडी में मैं भी जाके लाइन लगा के दर्शन किया बाबा का, ठीक है, तिरुपति बालाजी में तो कितना, तो ये सब जो आप करते हैं हम लोग, ठीक है, क्या इन लोगों को अगर बोला जाए कि आत्मा के बारे में क्या ख्याल है, 90 परसेंट लोग तुम्हारा इस ये सब के बारे में बिल्कुल बेखबर ही होता है ना, बिल्कुल बेखबर, 100% 90% भी मानने को तैयार नहीं होता है ना। मतलब इसीलिए ये जो उदासीन शब्द का व्यवहार किया, मतलब जिनके जीवन में विचार है ही नहीं आत्मा के बारे में, तो भाई उसको क्या, ये अज्ञान के सिवाय और क्या है? पूजा अर्चना पानी चढ़ाना ये खराब नहीं, करना चाहिए, पर तो अपने बारे में क्या ख्याल है भाई? तो ये जो है न जानामी, इसलिए ये जो कह रहे हैं ना कि भाई अज्ञान का परिचय क्या है, अज्ञान को कैसे समझे, कहते विचार ही शुरू नहीं किया, प्राग भाव का प्राग, विचार का प्राग अभाव है उनके जीवन में, अज्ञान का स्वरूप समझा ले। मतलब अज्ञान को अगर समझना है, कोई स्थूल वस्तु या पदार्थ तो नहीं अज्ञान ये है, तो अज्ञान को समझने के लिए भाई अज्ञानी हूं अथवा ज्ञान है इसको कैसे समझे, तो ये तीन स्तर को ध्यान में रखना है कि विचार के प्राग भाव से युक्त है, उदासीन व्यवहार का कारण है, और महाराज न जानामी, नहीं मैं नहीं जान पा रहा हूं, ये तीन जो है अज्ञान के परिचायक है। अगर ये तीन अपने में है कि मैं नहीं जानता हूं, उदासीन है कि जाने दो क्या आत्मा पर, जिंदगी बीत गया बाकी थोड़ी दिन है चला जाएगा, क्या आत्मा पर उसको जाने दो, उदासीन, और महाराज बिल्कुल विचार ही शुरू नहीं हुआ, तो समझना चाहिए अज्ञान के ये तीन जो है कार्य है। ये तीनों को बतला रहे हैं, अज्ञानम ईरितम, ईरितम मतलब कथितम। आप देखिए टीकाकार क्या लिखते हैं, आत्मतत्व विचार प्राग भाव सहितम, मिला नहीं आपको, नहीं उनको मिला, 200 नंबर पेज आपके बुक का, अच्छा अलग है, हाँ वो बड़ा बुक का 200, अच्छा उनका वो भी अलग है पुस्तक ना, इसीलिए अच्छा, आत्मतत्व विचार प्राग भाव सहितम, उदासीन व्यवहारस्य कारणम् न जानामि इति अनुभूयमानम् अज्ञानम ईरितम इत्यर्थ। हाँ तीन तत्व को देखिए बतला दे, अज्ञानम ईरितम अज्ञान कहते हैं, अज्ञान इसी को कहते हैं, आत्म तत्व विचार प्राग भाव सहितम, जिनके पास आत्म तत्व के विचार प्रारंभ ही नहीं हुआ, और उदासीन व्यवहारस्य कारणम, महाराज बिल्कुल उदासीन है, कोई जरूरत ही नहीं है महाराज, उदासीन व्यवहार कारणम न जानामी इति अनुभूयमानम, ये तीन जो है महाराज अज्ञान के कारण ही होता। हमारा क्या स्थिति है, ये तीनों में किस कैटेगरी, वाह ये तीनों में से देखिए थोड़ा हम लोग बच गए हैं, मतलब लटकते लटकते बच गए भाई, विचार तो शुरू किए हैं, विचार चल रहा है, हाँ जितना तगड़ा प्रतिबंधक है तो तगड़ा अनुष्ठान की आवश्यकता है वो अलग बात है, परंतु अभी विचार हमने प्रारंभ किया, हमारे पास आत्मा तत्व के बारे में एक सामान्य अवधारणाएं है, हाँ उसके बारे में निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, श्रवण मनन आदि नहीं कर पा रहे वो अलग बात है, परंतु आत्म तत्व का श्रवण तो भाई कर रहे हैं, और महाराज उदासीन नहीं, आत्मा के प्रति उदासीन, हाँ नहीं वो तो मैं उतना तो नहीं जा रहा ना, अपने आत्मा में ही घटा रहे कि आत्म तत्व के बारे में उदासीन नहीं है, ये जानना जरूरी है। इस प्रकार से हम उसको पकड़ा, तभी तो हम विचार में प्रवृत्त हुए। और महाराज न जानामी इतना जोर से हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जानामी किंचित तया सामान्यतया ज्ञातम, सामान्य रूप से जानते हैं। हाँ, प्रतिबंधक के कारण मतलब दोष आदि के कारण बलवत जिज्ञासा नहीं है, परंतु न जानामी ऐसा तो नहीं है। इसीलिए अज्ञान जो है अपने पास है, परंतु पतला हो हुआ है ना, पतला हुआ अज्ञान है। अज्ञान तो है परंतु उतना दृढ़ मोटी जो है कम हो रहा है। इसीलिए महाराज ये तीन को ध्यान में रखना है कि भाई विचार के प्रागभाव, उदासीन का व्यवहार और न जानामी, ये तीन जो है अज्ञान का परिचायक है। अब आवृत्ति का स्वरूप क्या है और उसका कार्य क्या है बतला रहे। अमार्गेन विचार्यार्थ अमार्गेन विचार्याथ नास्ति नो भाति चेत्यसौ नास्ति नो भाति चेत्यसौ विपरीत व्यवहृतिर विपरीत व्यवहृतिर विपरीत व्यवहृतिर आवृते कार्यमीष्यते आवृते कार्यमीष्यते अमार्गेण विचार्याथ अमार्गेण विचार्याथ नास्ति नो भाति चेत्यसौ नास्ति नो भाति चेत्यसौ विपरीत व्यवहृतिर विपरीत व्यवहृतिर आवृते कार्यमीष्यते आवृते कार्यमीष्यते अमार्गेन विचार्या अमार्गेन विचार्या आवृत्ति का ये आवृत्ति का स्वरूप बतला रहे। अमार्गेन विचार्यः अथ असौ न भाति न अस्ति अन्वय को देख रहे। अमार्गेन विचार्यः भाई अगर अमार्ग से आप विचार कर रहे हैं, कोई विचार कर रहा है, तो भाई उनका क्या परिणाम होगा। न अस्ति न भाति ये ध्यान देना चाहिए भाई। अमार्ग का स्वरूप को अन्य किसी भी वेदांत शास्त्र के सिवाय किसी भी विचार से आप उस आत्म तत्व को जान नहीं सकते, ये ध्यान देना चाहिए। कई बार होता है कि वेदांत पढ़ने का क्या आवश्यकता है, हम तो आत्मा के बारे में जान रहे हैं, जान गए अन्य ग्रंथों के द्वारा अन्य तरीके से। कहते नहीं, वेदांत शास्त्र के बिना आत्म तत्व का बोध विज्ञान संभव नहीं है। इसलिए न्याय शास्त्र पढ़ करके होगा कि नहीं भाई, न्याय पढ़ लिया तो भाई पंक्ति तो लगा देंगे, वह कहते हैं नहीं भाई, न्याय के द्वारा नहीं होगा। व्याकरण के द्वारा होगा कि नहीं भाई? व्याकरण के द्वारा पद पदार्थ का बोध होगा, आत्म तत्व का प्रबोध। बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है बहुत ज्यादा आग्रह कि हम अगर व्याकरण पढ़ ले महाराज सब पढ़ लेंगे। भाई व्याकरण पढ़ लो, न्याय पढ़ लो, मीमांसा पढ़ लो, वो अलग ज्ञान होगा, परंतु वेदांत से जो प्रबोध होना है वो तो महाराज आत्मा को जानना है, स्व को समझना है, तो वेदांत के सिवाय आप नहीं जान सकते। इसलिए ग्रंथकार कितना स्पष्ट के साथ कहते हैं, अमार्गेन विचार्य। भाई अमार्ग, मार्ग रहित जो है विचार से, शास्त्रोक्त प्रकार विचार छोड़ करके अन्य किसी भी प्रकार से महाराज आप नहीं प्राप्त कर सकते। और जो अमार्ग से शास्त्रोक्त मार्ग को नहीं अपनाते हैं, उनका परिणाम क्या होता है? न अस्ति न भाति। वो तो महाराज आत्मा परमात्मा कूटस्थ है नहीं, और वो प्रतीति के विषय भी नहीं होता। ये तो कितना बड़ा भयंकर हो गया ना, शब्द के बारे में पद ज्ञानम तु करणम, ये तो ठीक है, पद पदार्थ का विचार करना चाहिए, ठीक है, परंतु पद पदार्थ विचार के द्वारा भाई अहम ब्रह्मास्मि ऐक्य का बोध नहीं हो सके। अहम शब्द का क्या पद है, क्या अर्थ है, व्याकरण से आप प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म पद का क्या अर्थ है वो ठीक, लेकिन ये जो अनुभूति है, अनुभव है, अक्य अनुभव है, वो तुम्हारा शास्त्र के सिवाय, वेदांत शास्त्र के सिवाय आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए आचार्य लिखते हैं अमार्गेन विचार्य, अथ उसका परिणाम क्या होता है, नास्ति नो भाति चेत असौ। ये दो जो है महाराज नहीं होता, विपरीत व्यवहृति, और उससे महाराज विपरीत व्यवहार होता है, नास्ति नो भाति, इस प्रकार के विपरीत व्यवहार जो है अस्ति भाति, जो अपरोक्ष आत्मा है उसके बारे में विपरीत, न अस्ति न भाति। इसीलिए कहते विपरीत व्यवहृति, ओ महाराज इस प्रकार के विपरीत व्यवहार जो नित्य अपरोक्ष होते हुए भी नास्ति नो भाति, इस प्रकार के व्यवहार वो करते हैं, इस प्रकार के ज्ञान को वो प्राप्त कर लेते हैं। तो क्यों ऐसे ज्ञान प्राप्त किया? कहते हैं वेदांत शास्त्र से अतिरिक्त अन्य अमार्ग का चिंतन के द्वारा किया। इसीलिए इस प्रकार के जो व्यवहार है आवृतिर कार्यमीष्यते, यही महाराज आवरण का कार्य है। पहले अज्ञान बतला दिया, और अज्ञान के बाद आवरण क्या बतलाया, आवरण मतलब ऐसा आवरण महाराज नास्ति नो भाति, वो महाराज है ही नहीं, इस प्रकार के व्यवहार आवरण का व्यवहार है। अमार्गेन इति शास्त्रोक्तम प्रकारम अतिलंघ्य केवलम तर्केण विचार्य अनंतरम कूटस्थो नास्ति न भाति इति एवं रूपो विपरीत व्यवहार आवरण कार्यम इत्यर्थ। आवरण के कार्य है ये, क्या आवरण के कार्य है? कहते हैं शास्त्रोक्तम प्रकारम अतिलंघ्य, ठीक है भाई, शास्त्र के चिंतन विचार न करके अन्य प्रकार से विचार में लग गया है, अतिलंघ्य केवलम तर्केना, तर्कशास्त्र के अन्य शास्त्र में ही वो विचार में लगा है। ऐसे बहुत संतों में भी देखा कि भाई व्याकरण के प्रति इतने आग्रह, न्याय के प्रति इतने, जरूरी नहीं है ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, व्याकरण भी जरूरी है न्याय भी जरूरी है, परंतु ये समझ लेना कि व्याकरण समझ जाओ तो भाई मैं सारा वेदांत समझ लूंगा, न्याय समझ जाओ तो सारा वेदांत, भाई आप पंक्ति को लगा सकते, न्याय की भाषा को आप समझ सकते हैं, पद पदार्थ के विवेचन पृथक करके क्या प्रकृति है क्या प्रत्यय है कैसे बना शब्द ये आप समझ सकते हैं, परंतु वेदांत का जो निश्चय है जो वो महाराज तर्क के द्वारा न्याय के द्वारा आप समझ नहीं सकते। इसीलिए वेदांत आत्मतत्व परमात्म तत्व को अगर जानना है तो वेदांत ग्रंथ के द्वारा ही आपको जानना पड़ेगा। इसीलिए यहां कहते हैं तर्केन विचार्य अनंतरम, उन्होंने तर्क के द्वारा विचार किया उसका परिणाम क्या है, अनंतरम कूटस्थो नास्ति न भाति, उसका परिणाम ये होता है क्योंकि कूटस्थ, इसलिए कहते हैं ना कि भाई उन नई शास्त्र के न मथिरापने, या भाई कहते हैं कि दुख का निवृत्ति तो हो सकता है कि क्यों नहीं होगा, न्याय में आया है कहते दुख का निवृत्ति होगा कि नहीं पता नहीं, परंतु तर्क पढ़ पढ़ करके एक तार्किक बन सकते हो और कुछ बन सकते कि नहीं, इसीलिए ऐसा नहीं है। वेदांत का अगर आत्मतत्व को प्राप्त करना है तो वेदांत के सिवाय संभव नहीं। एवं रूपो विपरीत व्यवहार, देखिए कैसे जो अपरोक्ष आत्मा जो है, भाई आप है कि नहीं, ये तो अपरोक्ष आत्मा, ये अपरोक्ष को अमार्ग के द्वारा विचार करने पर न रूप से न भाती न अस्ति, इस रूप से वो विपरीत आवरण को समझ लिया। इसीलिए वो बारंबार कहते हैं कि भाई वेदांत वाक्य का श्रवण हो, वेदांत शास्त्रों का श्रवण हो और तब जाकर के आत्मतत्व का प्रबोधन को आप प्राप्त कर सकते। तो ये जो नास्ति नो भाति इति विपरीत व्यवहारम आवरणम, देखिए है जो नित्य जो अपरोक्ष है उसको ऐसा आवरण किया कि नहीं है नहीं दिखता है, ये विपरीत जो बोध करा देते हैं इसी को आवरण शब्द के द्वारा, आवरण का कार्य है। तो अज्ञान का कार्य क्या है, न जानामी उदासीनता और विचार के प्रागभाव, और आवरण का क्या कार्य है कि भाई विपरीत रूप से समझा देना। अब विक्षेप के स्वरूप को देखिए, देह द्वय चिदाभास रूपो विक्षेप ईरित, रूपो विक्षेप ईरित कर्तृत्वाद्यखिल शोक, कर्तृत्वाद्यखिल शोक संसाराख्योस्य बंधकः, संसाराख्योस्य बंधकः देहद्वय चिदाभास रूपो विक्षेप ईरितः कर्तृत्वाद्यखिलः शोकः संसाराख्योस्य बंधकः देहद्वय चिदाभास रूप विक्षेप ईरितः। भाई देहद्वय दो स्थूल सूक्ष्म और महाराज देहद्वय चिदाभास, ये सब जो है महाराज क्या है, विक्षेप चिदाभास। और कर्तृत्वाद्यखिल शोक, और महाराज कर्तापन आदि शब्द के द्वारा जो जो आप ले सकते हैं सब ले लीजिए, कर्ता भोक्ता प्रमाता जो जो आप समझ रहे हैं, ये सब जो है महाराज शोक का कारण है। और यही संसार आख्योस्य बंधक, यही संसार क्या बंधन है। इसलिए देहद्वय चिदाभास रूप विक्षेप ईरित और बंधक संसाराख्य कर्तृत्वादि अखिल शोक। इसलिए ये जो देहद्वय और चिदाभास यही विक्षेप का कारण है। चिदाभास दो दय स्थूल और सूक्ष्म शरीर और उसमें जो चित्त का प्रतिबिंब पड़ा, ये सब मिल करके महाराज चिदाभास, और यही जो है विक्षेप। जो सत्य जैसे रज्जु में सर्प, सर्प दिखता है रज्जु नहीं दिखता है, तो ये विक्षेप। ठीक इसी प्रकार जो कूटस्थ है, निर्विकार है, असंग है, वो उस रूप से न जान करके कर्तृत्व के रूप में जिनको आप पहचान रहे हैं। और कहते हैं कर्तृत्वादि अखिल शोक, भाई कर्तृत्व ही शोक है, ये ठीक बात बतला रहे पक्का। भाई कर्तृत्व मैं करता, ये समझ करके मैं काम किया, और काम अगर बिगड़ता है तो कर्मजन्य दुख होता है, वो ठीक है, तो कर्ता ये दुख का कारण कैसे बतला रहे हैं। मैं करता ये तो सुख का कारण नहीं है, अरे भाई मैं करता हूं भाई, कुछ भी दिखाओ, कहीं गया था मैं तो कहते हैं वो देखिए स्वामी जी वो हमारा टेबल है। अच्छा वो टेबल आपका है उसमें, तो फिर देखा कि अच्छा वो टेबल के ऊपर एक बोर्ड लगा है सेक्रेटरी टेबल, तो मतलब आई एम तो कर्तृत्व सुख का एक ये होता है, कर्तृत्व कर्म किया, कर्तृत्व बोध से कर्म में कुछ ऊपर नीच हुआ तो उससे दुख होता है, शोक होता है, परंतु कर्ता ये कर्तापन में कैसे दुख है, प्रश्न ठीक है कि नहीं मेरा। कर्ता बोध से हमने कर्म किया, कर्म में कुछ हुआ उल्टा सीधा तो वो सुख अथवा दुख हमको, लेकिन मैं कर्ता तो ये कर्तृत्व में नहीं, वो तो ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं ना, आप लोग सीधे कर्म में पहुंच रहे हैं ना, मैं उससे पहले अभी मैं कर्म नहीं किया, मैं करता कर्म करूंगा उसका इफेक्ट होगा, चाहे अलग हो अन्य हो विपरीत हो वो अलग बात, लेकिन मैं करता, मैं ये घर का मालिक, मैं कुछ किया नहीं, मैं घर का मालिक, ये सुख का कारण नहीं, ये दुख का कारण कैसे बन सर बोल रहे हैं घर में खरोच होगा तो कहते दुख होगा इसलिए यहां जो पद लिखा ना कर्तृत्वाद्यखिल शोक, भाई शोक का कारण है कर्म जन्य नहीं, कर्तापन ही शोक है, ये मैं कहने वाला शास्त्री, कर्तापन आया कि आप शोक ग्रस्त हुए, कर्तापन निमित्त होकर के आपने कर्म किया, कर्मजन्य शोक नहीं भाई, कर्तापन आया कि आप ठीक है। इसीलिए देखिए हम लोग सीधे सीधे कर्ता मतलब है अमुक कर्म के प्रति मैं करता हूं, लेकिन ये दुख का कारण कर्म करो उसका इफेक्ट आएगी नहीं। कर्ता अगर बना महाराज अभी कर्म करो चाहे ना करो, अगर कर्ता बना तो आप दुखी बने। कर्म तो बहुत बाद है, ये कर्तापन यही दुख का ये तो है। मतलब मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूं ना कि कर्ता मैं कई बार ऐसे लगता है कि भाई कर्तृत्व कैसे दुख का कारण है। कर्तृत्व निमित्त कर्म जन्य सुख अथवा दुख, लेकिन जहां कर्म नहीं है मैं करता हूं भाई बिल्कुल, तो ये कर्तापन में ही दुख निहित है। इसीलिए तो लिख रहे हैं ये विक्षेप का फल बतला रहे, विक्षेप का स्वरूप बतला रहे कि दोनों देह चिदाभास ये विक्षेपम इरितम कर्तृत्वादि अखिलम शोकम, ये कर्तृत्वादि अखिल शोक का कारण है और यही मारा संसाराख्योस्य बंधक, यही संसार बंधन का कारण है। टीकाकार कुछ बोलेंगे कल हम उसको देखेंगे, और इसमें थोड़ा आप लोग थोड़ा चिंतन कीजिए, मेरे को साफ नहीं हुआ कि कर्तृत्व कैसे दुख का, आप लोगों को बताना है थोड़ा हेल्प कर दीजिए। हाँ तो चिंतन करके आइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति, शांति।